بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه وبعد. كي حديث إداشة الرواية حديث كي عن أبي موسى عن أبي محمد الحسن بن علي بن أبي طالب رضي الله عنه ما سبت رسول الله صلى الله عليه وسلم وريحانته رضي الله عنهما قال حفظت من رسول الله صلى الله عليه وسلم دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. حديث كي قرص التمر دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. كي حديث كي حديث كي علي بن أبي طالب برغوغ نرى فاطمة بنت الرسول صلى الله عليه وسلم برغوغ نرى الحسن ابن علي ابن أبي طالب kir hadis ki rasul sallallahu alaihi wasallam da tangi gini ki dana nyamen na rasul sallallahu alaihi wasallam zaman ge nyamen na ga naga ber hadis ko e da rasul da tangi begina ko ye da ma yaribuka ila ma la yaribuka mana da ge ato dai yaribuka ge mana ti gi raib kirna ne ki raib ki mana shakk ti shakk de ge dai ne re ti shakk de o ge de gi ne ki tego shak dege mana tege kenoar wala kenodo shakteni o khiar kenoy shakteni halala harami shakteni halala makruh shakteni sair halala wala halal do shakteni izan te shakteni ki daigene ki shiri shukken da tege tege dainere ti yaqin be yigortene ger yuna bodaide fa idan ayyatege te halal bayin giru te haram bayin giru te shakke de giru te ga dawe te halal bayin ge to jais kinaga halal bayin wade shakke de orade ge to jais kinaga ogdire lakin haram bayin ge to on haram me kodoira de ge kodoiria tabliga ironum do ure ye kina tabrise daare gene gaage ronom do kosure jeega daare gene se te wego ko dai shakri te shakri ki te mallega shakri ke dai haram bayin giru halal bayin giru sui dere ge umuru mushtabihat kene ki shakri ke dai ki umuru mushtabihat bi te ya halal bayin ya haram bayin wego ke te shakri tagana halal garga dalilu waade na sinos haram ga shabahini mene dalilu wa ga nos tiki adru wa ti shakri na so ayyati shakri mena dayogin ki babal wara'i ginaga yani oge notina nafsa ga nogo muharramat hafizini notina na irudon den da dure notina na sambara joir kayin ti shakri ga sako ko nen sambana suru ti yaqin ki digir bas denara tego adil do wade dinara ne ne ya o ya ne ro ni ke tigini ni te du no ga te ya dinai ro shakkati no o ke te ne te ni ne ki ga ge e o ya ge na so ko ina ne ne ne ge ya ne ge ga le ya e ya o ya ge na ke ina ga o kiron do ye ne ya ge ni o ber te ye ne ya no wa ge na ki ga na o ya ne ge ni ni te ga ga ne ne ge lo o iya kainir kaini arbir kaini ga abdone bauno nyano krate bine nyade nega berna koiga temene juni o nege de bariga o garde la lagi nege nega bauno ego agne kiga aulati ye ni muskila na kwatino lano shakti no te ga agne nege lo lakin o te ne jane ko kaini ga gazai go ge tir haini ga o rane de jaya nega ne o bappe keuri ga agne te rurut nere o nya kraga tenega giegnere narne elagatino ne tire tiner ne junior o ne ka barbarin terurut ni te goy makroga sako na satre orne ga garo o ne kuli ni ga tagno o ne go hore gne dai gne mena kole ko am ne ga tagno rabbana subhanahu wa ta'ala ne le nasu na o e jo no goro iru e jo rabbana subhanahu wa ta'ala ne le nasu ربنا نو نينا ينسو iro jo iro ege jo o ejo ne iro ejo no ki iman ge daifi na diri iman ge daifi ne gene ne na o ege kenera o ne kintelurut nere lakuna o ne keterurut nere ge iro no ne gene ne terurut nere ge iro hege iman ge no daifi ne gene ne e iro kege nanni berara e o kege re u or ne kintelurut nere gene ne iman go karabana subhanahu wa ta'ala no ne ne ikigi yaqin no daifne aso iro ne lege e u kamar ta ne ne te duno wasre ne yo tay da ma yaribuka te go shakke lege bernara te go shakke de ogi ando te go te misqala dharra shakke de ogi ando ti bora de ne ki hadis ki no te nana istiqama no kamil sanne نتينا إيمان غنو كامل سنة نتينا محرمات أني دعائي جنني كيرا مكرور ومتشابه غرا نتينا جوير نساوري كي موضوعي كسر كذلك حديث بردنا تتيجياني حديث نمرو أتناشر حديث كي أبو هريرة رضي الله عنه رسول صلى الله عليه وسلم لتعنق جنني أنا أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حسن اسلام المرء تركه ما لا يعنيه كيغا حديث اوتيا كي دوتان تيمور حديث كي رسول صلى الله عليه وسلم كيغنلي من حسن اسلام المرء تركه ما لا يعنيه اوغيو اسلام ماغوغي اقواي ناني غنيني اوغيو اسلام ماغو اقواي غنيني تيغوي embe godogi tiber embe godogne tiberdo himmini dogne tiberdo nonogne tiber hersilogi kiberi giri islam ko kamel lo kesirin islam kamel kiber islam ber nagis kaye kamel gaye daraja ali gaye islam ne dire lakin islam ginara edur tatay gaye رسول صلى الله عليه وسلم قول يا قولينا يا رسول الله اي الاسلام خير اسلام كوي اقوير كدي غالي نوري مسلم جي مسلم اقوير نوري رسول صلى الله عليه وسلم قال المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده اوغي اسلام كو اقوير اوغي نرا مسلم سكو تامسي غوره افي اكيه ma gora afi akke ne ki o ki muslim ni muslim ge rege wegere mano ki donne e mo na ma chuk tu tini ga ge tene de bra muslim ge rege izaya o muslim he karna kilo wala tagordo wa ko gora karna kilo wala bariga siera ke denna kilo wala na ne ro ga te gono ga julo ne na ne ga kelma teipi no re ner da ke ga ge tagordo ga ke dio kheba ga ke dio bari sele ga ne duguro kwa ga ke sene gido tegno ga juro o ki muslimi o muslim ge ya rasulullah muslim aqwairor ki de gale ge nuri nasu man salima al muslimuna min lisanihi wa yadihi o go muslim sokor tamse go sharga afi akke ma go sharga afi akke agne gi o ki muslim sayi muslim ge ba kelime gi او ادورغيتني كي مسالارو حالنا اسلام كاملتنا اسلام سيدنا اسلام ايرورغريتنا و مسلم غير اوينا اسلام كي درجه كوي اسلام اقوا غير كوي ني ني شرنا دي علينا تيراني اسلام كي نو مدخول لي معنا ولسا كانا ناغسي ادورغيتني ماني اسلام سيغي كارا كوي نو ني شر شكو كي نو Setengah barang ini, kelemahan awak ini, beri kasih ini, kuaga kasih ini, tiga, nunggu akim ini ortu ini, aku ni kah harbi nak ini, er aku ni kah di ini, na Islam kan aku ikhlas ini, Islam kau say hakiki, man salim al muslimun, min lisanhi, wajdi, ya Rasulullah, aku Islam akwaji muri ini le Rasul, Islam akwaji. O asakor kujunu. O kujulogne okio okio afi okio okini wafiru. Okio okibari kiri hoy. Okio oki tiji julo oki tinelo oki hainelo oki o oki ogoro oki o oki ay hero ken okiro oki o ay dai sangi oki bawi bigira jugos tenai bigir jugos mali bigir jugos tayir jugos nasayir jugos tare kanga egerega tiji edarar to woni bigi darar koidos oki muslim o muslim ginara keso nayni dibi deni nayni sari nani raw nogore nirin tengno mashakil karna nagiri oki muslim da muslim ador rekedi muslim ador rekedi naso oki islam ko kamil do tayib islam bar kamil ki o bar nuri o islam ko kamil ki o nuri o islam ko kamil ki ربنا سبحانه وتعالى قرآن كريم كده ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله ومسلم كدعوة ودعوة ونيجي نفسه وظلم ونيجي أسط to yi onege sot kidia ar wegni o dawe o dawe ke ona sawa zulmina ikina oki wajibat dego beginor wajib pigina kiga kone kokaya Abu Bakr nara na kana kokokay harame ne daga yire ki gaage kone daga yire kone reude banao wajibat kala soko kirnayos muharramat kala soko daga yos oki nafsa go zulmine ki muslim ngire nafsa go zulmine wa muslim ginara muqtasid tegnali mana wasat suy deregre nafsa go zulmine yose sut kidiga aragar bayose suy dergiri okina oki o wajibat rabbana wajibi sareke ki sokko kirne lakin fadail al amal do dawafil do to kana tiyo wa go muharramat ko rabbana haram me dina o gore kilo kiberay sokko lakin makruhat tu mutasyabihat tu dia dari gerakan aku suraya ki muqtasid sabiqun bil khairat kinali ke sut kidia wagane ar kayak gini alas bagara udah der ke oke ogu wajibat rabbana fardai lak ki ya saqo kirnara kala mandubat mustahabbat fadail al amal do gafa kirnai ogoi muharramat rabbana haram ko ogana kiye ko kera kada makruhat mutashabihat to ke ga sokko ko ke oke sabiquna sabiqun ulaika al muqarrabun gini lige oke sabiqun gini lige ko ya sokko tadun ko kera sot kidia ar wa gene ke o ar wa gene ke embe u berdo siari gra ar wa gene izan islam ge me o sabiqun ke islam ka islam kamel gene o muqtasidun ke islam ka islam usot gene zalimun li anfusin ga islam mere islam u kana darajar tioru iririe ona dara ya go eme ke ka sa gira ona islam go nogori bartar na gine gine na bar muslim ge nuri gine ni bar ara ge ndar usut ke ndar ida tok ke ndar na islam ni eme ona keda ge sini na nogo ker ni me islam go bar nuri gi o go islam go ndara ya ne ki tigini ni o islam beire ke o ga sabiquna sabiqun ke hasan agu na kokirni subumiya hasan arkeli hasan ara ko subhanallah yene ki subumi hasa ojorre arakaten salagni subumi arakaten do kiri ardana ko ti bieni subumi ardana do kadi bene kiri ashara te kiri te ashara ka kiri no miya ka kiri ojorro bo mis ala zarra menni ko kirne ki subumi ojorre matigu gani o diki diguru ero kiri guru kudiki diguru suktu ay ngires na ko yelwa onati ko tamane te bildo o diki dika digres akke o ero ke dika ero gres akke o kudiki dika kudigris akke o ke daraja be ginne o sabiquna ke o ke diki di o ju rugu soko di tamane o go isui dere gir e muqtasidun ke o ju rugu soko ero tamane o irai zalimun ke o ju rugu soko kudi tamane ona be wa sera o ju rugu tamane iro ga daraja nakor ke gulo ashara amsali hage o irde tok ke menegi o ke ashara sakir ko ke ujurugu nakko subumi a ujurre miya tenu ha subumi a ujur rasul alayhi salatu wassalam idha hasuna islam al abd idha kan oge islam ko kamel gina akpa gina daraja yerur gari tigini ni hasana nakko gre subumi a ujurre wa ila ga hasana la ashara hasana yari ha bela ashara sakar ko kay hasana naqara subumi ar kire kay izan o ga yete wa islam ga aqwa dini wa aqwa yi o jor rogon aqwa ri wa islam ga usud usud dini wa usud usud ke o jor usud te wa islam ga irirai dini wa irirai ge asana ga kurum me ga te me na sa go di kegire bigi bergati yo kudita manel izan oge giege o islam go kamil hasana go aburi ligiro o islam go usut kina hasana go usut to ligiro o islam go nagis kina hasana go irre giro hadis ki na ke sari o islam go apa gene ke bari ke sari o yu islam go apa ne ne gene ni kare islam ko akwa sayda ne ga gini ni tarkuhu ma la yani ti goy mihim ma ke roki do embe go do bere nono shagala o ke dogi sokko ke bere ng akwa yin ma la yani hi gi ma na ti gi na re na bi no mihim do ti berna dinino kare ene so ne ore dinino ra ojur re ne ga ibadah na ustornega rabb nare daraja egernega tigi egenegene masla dingino ke kediga masla akhira no ke kediga yene ki mana tebe yino meme tigi nara tonegene hemenegene egenegene masla mashkino ke kedi tijarar na masla kediga naran besene ke masala ke diga ne udere ne udere ti ne uri bodere ti mena kan sene ga ti to ke digini ne masala mash ke no ke ti masala mash ke no ki ga kiriyo masala dingi no ki ga kiriyo ti ki embe ga sene ga bariga kasana ko nenna ga kemena ko juuna ga agena ko islam no to deni akwai fasad ber erege fasad ikhlaq ke ga zamba abuga fitna ga sokko barir kide bari ber erege okuni edege no tegini ari habar go dai no horar kuli no horge edena no tegini uja kene aona ya bari kasal do raay kasal erena erena ka koskir kosor do bari uda oni negini erena be neole erena be akwa gini e ka ga de gini du do no tegini kinne eder be bari ke tono tegini erena non negini na ay masala gana eri eri gersan ni hirni doleni masala gana da dunya gana ni islam dinu no be gir ni islam masala gana da khabar o ko ni kiru khabar te kone kero khabar hal kone kero

na ede ga yong harasi ay misa yu su winner hemena ring to ma ong iro noy na ki halat ikip ke ema wa ikip ki ligi berke sa to gari mushkila ne na tene ne so oki ogo nyaro nyaro ogar ke de winner isik ne liki oki ko ne de yire bene ne yire samene ne ga a samene lo berko de samene lo ille yuno ikip to tagra hotore yuno samene ne ko ni to woni ber sui de rigra wa ne bena samene samene lo kra erke na ore na samene lo ber sa to de hizib ki hizib ta qotor e tora ga samene ne e baritino ne ne nukol nugini ne ber hizib ki reddi re o e ke e ga gra kra de samene lo kra de yire bene ne yire ga halal yo ikip ke o kwa serege der gri ondro o barit guri der gri ondro o genera o safi mushkila na kwa kirna yo kiye yo kege se yo ege gene yo gurte dura guru gene yo ge tan tan bada narsiare ede isikina kwa ra serege der gri ondro jam harake maluka jure tiuka chatete gene embeuka dare min mano tere ere de gire ibo tire tebe tindere gine o ge siasar wene nega ember wene nega grato wene nega keber ro embe kero na tere nega ya kulega edor re kare ga ere gi ekip tugi ge ere gi yora de gi ibo tire asara tere tebe tindere da no tere tebe tindere ere na yaga na bari sini ere na tene sina korna be yirtan ki ekip kya dare gi kwar so surar bar jalar ero erkior er arabana subhanahu wa ta'ala garor yama itara oka kisum la maji sala sal nuir sokko wallahi la maji sala oka ni mashu bi o islam gena islam borog ne o ahal gena usra gena o beinat kene o doire misawu bi gire kede nay qwar nogo nogo so suraru bari sina or tando tibi gire misake de nere agono menet ki ona ko yore da so bare se yara gai de ne ko jol ne o mi na a mi ne ti ki da ka ira selara mi gu sandos deri pu sandos ab doro sher bar taire o mi na sher gu sando ko jol na o islam ne ligene ne iro e ga ga na iro e iro kenu i gere ber do te dilane ge tai iro ga ye gudra kere ka iro ne kenu ka iro ne o miskin gi ga daif gi ga ega gara kwa asira ka iro be iro kana te bele tingino na de kere ne ga te ta ne tinino ne abdo ay gini ne amalo saba na ya akhra no juni ne na ya turba no juni ne na ya iro na ya lagati gini ne lakin te ta ne no te be ne rakwa o be ne adam be o maka o gini o kaka ke gini a ke gini hukam ga kaka ke gini kobarat kaka kaya gini biare kaka kaya gini irai sur barta kaka kaya gini irai nau kaka kaya gini ti kida kir ri bigir dare ime tu ga kaya gini arde kiro soko oye la majir sare re soko la majir o sare isaba isa kuno amel no narti ini kati dire sa kati hohoi hasa bigir dekni hohoki dekne so na ti tenor suranga tenor negasori iru ne lagat koi tenung iroi yeru ne lagat ko ina rabbana kede gari ay dina miskin ni de abedena ot kono go so so ror ko aror kasane ke warne azkar do duar or dina jamer ganin ne abdo ni ni rabbana subhanahu wa ta'ala arhama wa timinna min ayn u ugut keno ko aror so so ror no tega o sega te be tinigiru ne de te tininoro nay la majir tinni de u edu gitar ta la majir ta en kor kaitan ربنا رافقنا من حسن اسلام المرء تركه ما لا يعني تهم من لوغي داي تيمهم ما غوتي نوغي دينو نو مسلا اكي ديوسه دنيا نو مسلا اكي ديوسه نا شخصي نو ني روسي كيسا نو غوس كيمي نو غوس جونو غوس جونو غوس داي او تون نار دني ني دينو نو سلاما ايني كلا او برنا islam ne lege tatay kafidoru islam na daraja nurigi ne ambe no na arsini gere ibada no na ardini gere hal na arkay ni gere islam ber daraja nurigi na ne ki egaron halat islam ga dawe ka sagi سابقين عارا ويغني كرو أسط متوسط مقتصدين من الشرير دي كرو ظالمون لأنفسهم كي كريكا كرا تورا ظالمون غاي نا درجة نرغير نري نقابي قوينة من عار كينا غي سانقنا ندراسة نوني ombere ere timi na o jarde ke di kuabe na bege di aguri kuri ka dawa kar bege di si goino kar ne kerne o ero ke di kuame na dawa te bele ti diktor te bele cash fe gina dawa ke ke eru ke to ko wi ki gina na ya gina kar daga wi ya kirto kire di nugna o biase le ke pentir ki ya paya pentir akwa ki ya paya de kire to pla po ti ne to na ti ne mel di ne o mi na ti go sore o do ne dintu yu sor dogi te kaso ko kaso le jarda ga kaso le ero akasori bera akasori gres kakasori sokota du kasori nyajiru babu yiri to kene ti kaina kinu ga error kede ema wani riga dardada do ba wati kede na o ko sokko otikenu ite bi do dana bagnu erugnu ko ba sunu dana bagnu dai dara keki kala bagnu no dai dara neki emana ona avenir nyayi kito wana yi nyana mustaqbalu yiror kini ti na muskala zara tana na faisa nos kala mustaqbalu ka tana ka nos na hayar ne degere wajib ko rabana kallefene ngene gedena iro iboge na tana ra kan menige te tana na faisa kiro te u ime aidero te ura are dana o ekuraido te ura are dana o gwe lolo agirga ye derga malga kire edor ruga tegure en nauka ya kura gene malga mar kire dunia ga er berdo kire ale kay gene ndo nyaawu no worki de ko kay kasabo nyaawu ke kire ko kay no rega bin na tura are o koy are o dana ti sokko kire do garde ko ni edor gur teguri malga berdo kire hakuma tor ruga yi ti sokko berdo kire o hakuma kire berga nyaawu no worki de ko kay muriyo yo nyaago bigir kibi na kidaw nay iror o kibi non kibi tal na sakato asair neure ironom do ga neure masakal do ga neure ni menegi iro bartar o khalgeni kana khalgeni nor lin ki kay ni ngene ar ka de begene na noti na shangen te da na shangen o kin na yene ne to nya ki te yele gor dao ki te yele gor o kone no yene ne nyaagu ga nyaasa sa men ogena re ti na ko ga ke da ti ya ga ni ona sina ja ojo ogena re be kare mali ya kuris kinara ba o ta go ro nyaaro ti to ne ti ka dre ga yo he ere ni e ma mal e ma ki halo ono ne ina o me na ta ari ke riri baro marat marat kinara a ke ri ma ke ri gudra ke ri er sa ko ke ri ginara or be sa oni marat ti ka osra ogar be a ona si dar dire ero ya no ga ero me ero bartar hal ge no ko ba khalgene barami tu kisna khalgene na ke ki ne re kiri nya ke ro ba o kiru ni yero goro ta ga no ni siero na na ta ga no ya fi ai ni kana so ne ni kana qiyama su juno mara ka so kana ne dra yo tur ba no so kana juno da ai ke ni no na mushkila ba goro nya ro ke ni sirin ta ga no ni siero na ne ya ta ga no ke ni notte na islam ga no akwa isan ni nisna dingu no akwa isan ni notena islam ngena daraja ko error kede ala er korne notena na sambara sorne islam bir right notena tinere ni sini ki memmi ona ta ke go giiri ago ro bordo allah ke tire bi gita gare hene ne kala sorne kay daga e bi ta arse ti aro na nazati ro daraja manri una ne ro ina ya ero kiro go dra ero ki gairo arhama ero ki gairo ero samawat kara ero zgote ki saido omae wane sakhre na dana tiki kegine omae wane sakhre na dana tiki kegine ni berde kaga o baro marat kina na bawo abegu kegine barwa ambegu sele wagana kegine abdondo na dai no tini ala mana ni manite edino na su nyaro bagoro mustaqbal do araro ke ka o ya dogoro ta tugi nafsa tugi gi no tera iro jera ta bonde ki o ya de yinal bag inshallah.